ka bongoli makambo e bali ma kali apai ngaye bali ma kali apai nga mama ikambo te ton seri nanga tu se pesi ba mota ko kana nzambe ko sukisa oyo male chance dio dio dio bali male chance dio dio dio ochocho mama la kali makambo e Tokola na zwi mobali oyo apali ngai Narongwali babosi na ngai soni na kapte Bapami babwakelaki ngai soye Pona banda malamu na mobali na nga Papa, papa, papa zikweni na nga Oh dio, dio, dio Ongai matoka zikweni ye Oh dio, dio, dio Mama ngala kangi makamboe Mama ngala koi bomanda e Mama Wanga lelo kangana boya na ye Na nime kitimo pala pala ngala lelo partage Bolingwe koma lelo separe Bolingwe koma lelo a moitié Na bol lelo chérie Oh dio dio dio Mama mala bangi makambo e Mama mala koi bomanda e Mama Bina Bonda fika Makambo koloyo Bonda fika Africa, Ana Mambo, 6-7. kaka na zambe mo asali sanga mabali na ngamande ko ye ko akimanga akoma kaka na katango ya bosonga na kobakanyo na kobenga jamba na musya akatela ngali kamoe akoma koseka ngai tire akate kinsasa mobimba Angelina lo panino, kai mwana mama. Base kakinga ipeminyo. Koemba bayemba ki yalokuta. Ngomba na ngomba eko kutana kate. Moto na moto atanele. Tokomona na. Toko kupela nini holi kamboe. Ikamu moyo yanga na yo. Kombana ya moya nyinyo bande kuba kosala nyoso se pamba Baba kokanga iteho Toko kupela ninyo likamwe Ikamo hoyo yanga na yo Kombana ya moya nyinyo bande kuba kosala nyoso se pamba Baba kokanga iteho Soki pe alali wa kwa lisala wamba na makambo minyo ayo chona kato e. O kanisa kiso kiola kisi nga bamba na na kole la maina biso e. O kanisa kiso kio kei vaya jenga na kompo manto to papa. Ah, oni o saliboy, na regrete o na regrete. Nenge o salinga, o linga ki o zalo poso na ngayan soto o salambonda. Ah, na regrete o na regrete. Nenge o salinga, ebo nga ki o lembiso motema na ngay papa. Ah, bolingo soki omoni moto oyo motema yo olingaka mpenza akimi yo kende kobondela ye koka soni te komba te na bolingo ezalaka na soni te mpe soki motema ezali kosala pasi kokende na nganga te koluka munganga te kende kobondela motema na yo olingaka azonga bolingo bolingo bolingo mabanzo lokalokiso ya bolingo